بصحبتها طفل طير، فبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى. ما أسعده بصداقتها بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم تحكي بوم بوم تحكي بوم بوم تلعب بوم بوم تلعب بوم بوم تبكي بوم بوم تبكي بوم بوم تطرب بوم بوم تطرب. الشوق لفعل الخير يرافقها والشر بما ينويه يلاحقها. خرجت من بحر الأهوال دخلت في دنيا الأطفال. هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب مع بومبو هيا فنلعب بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو. داری خود با اگر او پرت الماسانه بزینه او با خومن دولمان دبین تن جوانه دی خیره خود بشاره و دعوی لبردن دکم بوراوی یا سر لوت ما هر آسانم دکاد ها؟ او چیا؟ او پرت الماسا پرت الماسی که گران به هایا رنگ ایت جگلی کوت بیت خواب زنم هی او خانمه یا دبی بای بگرانی نوا خانمه کم او پرت الماسا ای تو یا؟ او ایمنه زور سپاس دکم او هی دایی که ما کبوم بدزی ماو توا زور سپاس اما تاکشته که کل دایی که ماو بوم دزی ماو دوباره سپاس دکم راوستا دبی پاداش تام بکم نه خیر سپاس دکی نمانه وی راوستن هر دبی پاداش تام بکم پیم بلن هیت مالک منیا لبر اوی لگشت یکی بردام دای اوه چندل خوشم کواتا امرو میوانی من بن چند جوانا بوم بزر حس ببونی گل دکات دلی تن ناسکا فرمو خاتو نکم آیا کسید لگل دایا امرو تن میوانه که برزم لگل دایا بفرمو نمالا کم زور سپاس حالی که باش من بدستو بوده خیره با کارکات زمده دانا بس احمد و صندوقه بکروا براست ها؟ زور باشا چی روی داوا؟ دبی ام جیهازا چاب کینوا چون که بهوی اموا همو جرسی مالکا لی اداد بو مالکی تو آرام نیا؟ نخیر زور دل نیا نیم اوه بیروکی ایکی باشم بو هاد ام الماسه لخزنه که باکم دادا شارموا بله اوشونی که آراما استا گوارکانم دشونی که زور باش دهنوا استاش ایو دتوانن امشو للای من بمینوا زور خوشا او زور خوشا زور سپاس خاتون کم بونر مونیانید بلام ایمه تکاری بکنی لبرم بر اوا خود به هیچ تک سرقال مکا راید سی که پاسوانی ام خزینه بین ها خو ایم او من پیدا کرید زور باشا به هاوکاری ام سگه بتکولیش ایم امشو لزیگی پاسوانکان اگدای صندوقه کده بین بلی خاتون کم اما بیروکه یکی زور باشا بین عبید خواب خود زید ای بابا ای بابا جلا همو ما دوبونه کم بفیرو دادای فرمو برزم خود بناسینا من برز دزم ای بابا Oh! Oh! تبینیم کردو او حزی لبانی گولا لچه گولی با پاکی؟ او تا لباخت کده یا همه یارمتی ما دداله کردنوی هم خزینه دا سر کوتین او چی بود؟ دیگ دزکان ور ندارو ام دنگ دنگ تیل جورو دی دو دزنه او خزینه خوان هشار داو او خزینه بکروا بلام کلیل کلی باوک ما كواتا بروكلي لك لا باوك دوركلا لا باوك ليرنيا ها دركا كب كنوا بي كنوا دركا كب كيتو دسكير ما عندك دركا كب كنوا بي كنوا دركا كب كنوا دي خيرك نور ندروا دركا كب كنوا باش استسيب كين بومبو باش من دي كموا ها لا ما يكنوا بي كنوا ما يكنوا ما يكنوا ها بي كنوا بي كنوا بيكوا بيكوا دوي بيكوا دوي ما بدك ما بدك ها ها ها زور سباس عندك ها ويكم تعال ببينم دزيك درجير بكريت وبش لسباس للخير نقدم خدمتها بومبو بومبو نجمة حبك